Słońce wstaje ponad górami i wszyscy budzą się ze snu. Każdy z nas zna muzykę dżungli. Puk, puk, stukają ptaki dziobami, owady brzęczą tam i tu. Wszystko gra, gra muzykę dżungli. Za sterami popek, wygłuche skurwysyny. W muzycznym szale pisze kolejny wers. Muzyka to zabawka, my dobrze się bawimy. Nie znajdziesz w niej fałszu, bo płynie z naszych serc. Na śniadanie żywcem wpierdalam tych kundli. Moja osobowość posiada nawet dzień. Jestem królem lwem w wiejskiej dżungli. Zejdź mi z drogi, bo cię kurwa zjem. Prędzej oko mi zbieleje, na chuju wyrośnie kaktus i muzyką was rozjebie całą branżę małki błaznów. Jestem dziki tak jak Tarzan, słychać mój donośny głos. Zaraz przyjdzie jakaś alfa, dla króla przyniesie koks. Widzę sample moich kumpli, zwrotki rymy króla dżungli. Ta muzyka łeb rozkurwi, kuchy hejtu w bandę durni. Membram strasznie durni bas, tu przez cały dzień. Zagrywamy to dla was, zagrywamy to dla was. Zapada zmrok, budzimy noc i skaczemy w górę jak dzikie zwierzęta. Skończonym durniom palimy moc, gdy muzyka dżungli we mnie gra jak ziemia. Przyjedź tutaj do nas, razem się na kurwi. Weź jakieś maniury, a ja swoich kurwi. Słońce wstaje ponad górami i wszyscy budzą się ze snu. Każdy z nas zna muzykę dżungli. Puk, puk, stukają ptaki dziobami, owady brzęczą tam i tu. Wszystko gra, gra muzykę dżungli. Staję świtem, macham stówę, pompek migiem i mam tylko jedną myśl wychodząc z chaty. Że jeśli masz piękne życie, to podziękuj Afrodycie. Tutaj wszyscy patrzą wilkiem, rosną maki. Biegające nocą dzieciaki, gnęją dilpaki. Drugie się bronią kwitem, stary. A ja nagrywam muzykę, się witam z tym plikiem. Zabieram ekipę na weekend i gramy. Jestem dziki, tak jak Mowgli. Wpadłem w samych gaciach tu. Obudziłem się bez spodni. Dżungla budzi mnie ze snu. Znów zdążyłem się upodlić. Co to za przeciwny klub? Same zakazane mordy. Parkiet pełen szczytów. Ulice są nieme, nocą tylko mowa ciała. Wbija cię w ziemię, tutaj dostała ksywę Gaja. Leci na fejmie, pierwszej dziwki z Instagrama. Po krążkach lata po ścianach, jakby grała w Cyber Gaja. Cała banda robi mam ziomeczka, który wyszedł z cungu po 12 latach. Zobaczył, co się wyprawia tu i dalej poszedł chlać. Ulice są czarno-białe, noszę kolorowe szkła. Zabieram do osiemnastki, mamy tylko jeden cel. Jak mój człowiek na kuracji, muszę poodkuwać się. Życie się toczy po tym paśmie, ktoś musi nie spać. Żeby spać mógł ktoś, dziś znów nie zasnę. Dziś znów nie zasnę, dziś znów nie zasnę. Gdzie ruszę się, to muzyka ta sama. Mogę biec hen w dal, a serce od rana zagraj szalone na tamtamach. To kręci mnie, tutaj żyję tak jak chcę. Po co dnia tańczę w rytmie dżungli.